بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Lovprisning tilkommer Allah, skabningernes herre, om Allah ophøjer rangen af vor mester Muhammad. Denne lektion er vigtig og gavnlig, da den hører under den forpligtede viden, og omfatter emnet kroppens synder. Iblandt kroppens synder er 1. At være ondskabsfuld mod sine forældre, uquq. 2. At desertere fra krigen, hvilket er at flygte fra slaget. 3. At afbryde kontakten til nære slægtning. 4. At påføre sin nabo en konkret skade, selv hvis han ikke er muslim, der er blevet lovet sikkerhed. 5. At farve håret sort. Nogle lærte sagde, at det er tilladt, hvis det ikke medfører snyd eller svindel. 6. For mænd at efterligne kvinder, eller for kvinder at efterligne mænd, med noget, der er udelukkende for det modsatte køn, såsom noget påklædning eller andet. 7. For en mand at gå med tøj, der går ned over anklerne for stolthedens skyld. 8. For en mand unødigt at farve sine hænder og fødder med hænder. 9. At afbryde en forpligtet tilbedelse uden en gyldig grund. 10. At afbryde den frivillige hajj eller den frivillige umrah. 11. At imitere en muslim for at gøre nar af ham. 12. At belure menneskers fejl. 13. At tatovere sig selv eller andre. 14. At undgå en muslim i mere end 3 dage, uden en lovmæssig grund. 15. At sidde med en trosfornyer, mubtadir, eller en stor syndig, fasiq, for at holde ham med selskab, mens han synder. 16. For en mand at gå med guld, sølv, silke eller tøj, hvis hovedpart i vægt er silke, med undtagelse af en enkelt sølvring. 17. At være alene med en kvinde, man kan gifte sig med, khalwa, hvis de ikke kan ses af en tredje person, han eller hun køn, over for hvem man vil være genert. 18. For en kvinde at rejse uden en mandlig nær slægtning, som hun ikke kan gifte sig med, eller hendes ægtemand. 19. Ved tvang at udnytte en fri person til arbejde. 20. At anse en wali for sin fjende. En wali er en person, som udfører alle pligter, afholder sig fra alle synder og udfører mange ønskelige handlinger. 21. At hjælpe nogen med at synde. 22. At sprede uægte værdier. 23. At bruge bestik af guld og sølv og at have dem hjemme. 24. At undlade en forpligtelse eller at udføre en forpligtelse, hvor man udlader en af den søjler, betingelser, eller udføre noget, som afbryder den. 25. At undlade fredagsbøn, jumu'ah, når den er pålagt en, og selv hvis man beder dhuhr, middagsbønnen. 26. At beboerne i et område forsømmer at bede de forpligtede bønder i fællesskab. 27. At udsætte en pligt til efter dens tid, uden en gyldig grund. 28. At kaste noget tungt, som kan dræbe efter et dyr, eller skyde dem med patroner eller hagl. 29. At bruge et dyr som skydeskive. 30. For den skilte kvinde, eller enken, der er i sin idda, at forlade hjemmet uden en undskyldning, samt undlade ihdad i sørgeperioden efter mandens død. 31. At tilsøle moskeen med najas mus, eller at tilsøle den selv med et rent drøhen materiale. 32. At udvise skødesløshed med at udføre hajj, når man er i stand til at udføre den, indtil man dør og ikke har udført den. 33. At optage et lån, som man ikke forventer at kunne betale tilbage, uden at informere långiveren. 34. At nægte at forlænge fristen for en skyldner, der ikke er i stand til at betale sin gæld. 35. At bruge penge på noget syndigt. 36. At ikke udvise fuld respekt for Koranen og et hvert islamisk læsestof. Det vil sige, at gøre noget, der giver indtryk af, at man ikke ophøjer den fuldkomment, samt at lade barnet, der er mumayyiz, og som ikke har dohara, at bære Koranen. 37. At flytte skældpæle, det vil sige, at flytte det markerede område mellem ens art og andres arealer. 38. At bruge gadeareal til noget, det ikke må bruges til. 39. At bruge en lånt genstand til andet, end hvad dens ejer har givet tilladelse til. At beholde den længere end aftalt, eller at låne den til andre uden ejerens tilladelse. 40. At afholde andre fra et fælles areal, såsom græsmarker, at samle brænde fra et uejet jord, og at udvinde salt, guld, sølv og andre ressourcer fra deres år, som er uejet, for at tilegne sig disse ressourcer, forhindre folk i at lade deres dyr græsse der, og samle drikkevand fra en selvsupplerende kilde. 41. At bruge hirikus, luqadah, før annoncering med de fastsatte betingelser. 42. At sidde et sted, hvor der begås en synd, uden en gyldig grund. 43. At mase sig på et gæstebud, ved at møde op uden tilladelse, eller at få adgang ud af generthed. 44. Ikke at behandle hustruerne ligeligt, i hvad angår den forpligtede forsørgelse og overnatning. At have større kærlighed i hjertet, eller føle sig mere tiltrukket af den ene end den anden, er ikke en synd. 45. For en kvinde at gå ud med den hensigt, at passere forbi mænd for at forføre dem. 46. Trolddom. 47. At vige fra lydighed til kalifen, som de, der gjorde oprør mod Ali og bekæmpede ham. Al-Bayhaqi og førhen al-Shafi'i har sagt, alle de, der bekæmpede Ali, var uretfærdige, til trods for, at nogle af dem var blandt de bedste ledsager, i det det ikke er umuligt for en wali at begå en synd, selv hvis det er en stor synd, dog angrer han den. 48. At tage ansvar for en faderløs eller en moské. At tiltræde et dommerembed eller noget lignende, når man ved, at man ikke kan bestride det. 49. At give husly til en, der har begået uret, samt forhindre den krænkede i at afkræve sin ret fra ham. 50. At skræmme muslimer. 51. At begå landevejsrøveri. At forsømme at opfylde nadr, et særligt løfte. 53. At sammenkæde fasten, hvilket er at faste to eller flere dage og bevidst undlade at spise og drikke om natten. 54. At optage en andens plads, at mase en på en skadelig måde, eller at snuppe en andens tur. Walhamdulillahi rabbil alamin, og Allah ved bedst.